سورة الأعراف درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم كچرتا سورا بلئی دی لرا إلی الهدى هدایت طرف تا لا يتبعوكم نتابداری نشکول استاسو سواء علیکم برابر خبر د پتا سو باندې أدعوتموهم كچرتا سو راغواړی دی لرا أم أنتم صامتون یا تاسو یی چپم. سورۃ الأعراف د دویمی سے اخیری دریم باب او په دې دریم باب کې رد دے پا قول قبیح دا غی پا سو وجوه مان دے او رد دا شرک پا العلم او رد دا شرک پا تصرف او رد دا شرک پا دعا کی او ترغیب ورکی قرآن تا. نو فرمائی دلتا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى كَچَرِتَاسُ رَاغْوَالَي دِيلَرَا هِدَايَت طرف تلا يَتَّبِعُوكُمْ نُتَابِدَارِي نَكَيْسْتَاسُ. مخکې د دې خبرې ذکر وکړو چې آیا تاسو د الله تبارک وتعالى سره هغه څوک شریکان ګرځوئ چې هغه الله پیدا کړی دی، او که پرس کو تاسو ته د سه امداد تم ساتي نو هغی امداد نشي کولی او نه د خپلو ځانونو لپاره سه امداد کولی شي. نو دلته ډیر په وضاحت سره د دې خبرې ذکر کیږي چې چری تاسو راغواړی دی لرا هدایت طرف ته نو دی تابعداري نه کوي ستاسو. کم خلق چې غیر الله را مدد کوي نو که پرس کو هغه د دنیا نه رخصت شوي او تا هر څومره کوشش وکړي چې هغه ته نو هغه ستا خبره چرته اوریدلی شي او چرته ستا تابعداري کولی شي. او دارنګې اوس اختیار ستا په لاس کې دی که ته دی را مدد کوي نو هم ستاسې نشي کولی او که ته غلی کینې نو هم ستاسې نشي کولی، یعنی په هیڅ حالت کې ستا امداد نشي کولی. نو قرآن د الله تبارک وتعالی کتاب داسې فیصله اوري چې د مشرک څه قسم له شک چې کم دی او شبهه هغه پاتې نشي. او مخکې فرمایي ان الذین تدعون من دون الله، یقینا کسان چې تاسو را مدد کوئ سیوا د الله تعالی نه عباد امثالکم بندگان دي ستاسو پشان. فدعوهم نو را مدد کوي دی لرا فلیستجیبوا لکم نو قبولتیا دیو کی ستاسو ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتونی. الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې رد شرک په دعا کوي. مخکې رد شرک په تصرف وشو چې پیغمبر استانه تپوس کوي چې قیامت پکلی، نو ورته ووایا چې دا د الله اختیار دی او زما اختیار نه دی. نو رد شرک په تصرف یعنی د اختیار نه پی وکړه د نبی علیه السلام نه چې د الله تبارک وتعالی په اختیاراتو کې الله خپل اختیاراتو کې چالیسه نه دا ورکړي. اگر که پیغمبر ولی نی په علم غیب کې چې کومې خبرې الله د مخلوقات نه پټي ساتلې دي نو هغه حتی دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امه د ځان نه نفی کوي چې دا هغې الله ته پته ده ماته پته نشته. بیا رد د شرک په علم وشو او دارنګې دلته رد د شرک په دعا کوي چې کوم خلک تاسو را مدد کوئ الله تبارک وتعالی وی دستاس غونی بندگان دی. نو زمون خلق په پاکستان کې اکثر سوی وی منګه د مشرکان غنینیو مشرکان خو به بوتان را مدد کول. نو قران کریم د دې خبرې ذکر وکړو چې هغه بوتان نه را مدد کول، هغه چې څوک را مدد کول نو الله تعالی ورته فرمایل چې دا ستاسو غنی بندگان دي. څه مطلب؟ هغه د نیکانو خلکو شکلونه جوړ کړو، لات سوکو، منات سوکو، غزا سوکوا، دا ټول د الله تبارک وتعالی د نمونو نه نمونه مشتک شوي او غستې شوي. او هغه نیکان خلک چې دی په نیز باندې ښه خلکو نو د هغې شکلونه جوړ کړي وو، هغې به الله ته وسیله کول. او قرآن یو آیات خو نه دی، څو ځایونو کې قرآن د دې خبرې ذکر کړی دی چې هغې به بندگان را مدد کول. سبای وی ها اولای شفعاؤنا عند الله، سورة الیونس کې ان شاء الله 18 نمبر آیات کې برای شي، دا زمنګ شفارسیان دي د الله تعالی سکا. مو خو دې عبادت نه کو، مو خو دې ته وایو دې زمنګ د پاره الله ته شفاعت کوي، مو خو الله منو. زمنګ خلکو سو کړو او هغه طریقه دا وی مونخو الله تبارک و تعالی منو، خو منگا گنانگاریو، نو ده دی وجه نه منگ دا نیکان خلق الله تا وسیله گرزو. نو مشرک که ده مکه او آغا انسان که چه اغاوی یرا ننززان تا مسلمان وام او زچ دی بابا لزم زچ دی پیر لزم، نو ده زا الله تا وسیله کوم. نو فرق صفاتشا، فرق په دې پاتې دی چې بس دی صرف د دې دعوه کوي چې زه مسلمان یم په خوله باندې. نو په خوله باندې مسلمانی چرته کیدی شي؟ مسلمانی خو د عقیدې او د عمل خبره ده. چې عقیده دې مضبوطه وي د الله په وحدانیت باندې، او عمل دی د قرآن او د سنت مطابق، نو الله چې کوم دی نو ستا هغه دعوه به صحیح چې زه مسلمان یم. او کچر تا د صرف د خولې او زما دعوه د خولې چې زه مسلمان یم خو ماته اجازت دی، که زه د هر چا عبادت کوم خو زه مؤمن چې کوم دی مسلمان دا مشرک نشي کېدی. نه، په سبب د ارتکاب د شرک انسان مشرک کېدی شي. د پیغمبر په کور کې بچی دی، خو چې کله عذاب راځي پیغمبر الله تبارک و تعالی ته سوال کوي، یا الله دا خو زما د اهل نه دی. الله پاک ورته وی دا ستا د اهل نه دی. ولی پیغمبر خو صرف ظاهری شکل ته قتل، دن نظر نه سو خبرو الله تبارک و تعالی خبرو. نه د پیغمبر زوی دی او الله ته درخواستوم کوي، خو چې کله د الله په نظم دا غزړه صحیح نه و، الله تبارک و تعالی د کافرانو سره غرق که غر نکو. نو د دې وجه نه صرف د خولې په دعوا باندې کې او سړی ډېر وایي چې زه مسلمان یم، خو چې عقیده کې دننه شرک پروت وي، نو دې سوال نه پیدا کیږي چې مسلمان شي تر څو پورې چې دغه شرک دې پرېښې نه. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ان الذین یقینا کسان تدعون من دون الله، چې را مدد کوي تاسو سیوا د الله تعالی نه، الذين دا د پاره د ذیل وقول راضی، هغه څوک چې هغه کې عقل وي، ګټه کې عقل وي، ګټه خو جمادات دي، هغه کې خو عقل نشته. نو الذين یې ولا راوړی دی هغه کسان ذیل وقول چې هغه بندگانو په دنیا کې تدعونه چې تاسو یې را مدد کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه، عباد امثالکم بندگان دي ستاسو غونې، فدوهم را مدد کوي دی لرا، فلیستجیبو لکم، نو قبولتیا دیو کی ستاسو دپارا، ان کنتم صادقین، که چریه تاسو رشتونی. کم کارونه چې هغه د الله تبارک وتعالی په اختیاراتو کې دی او خلق یې د غیر الله نه غواړي، نو زی تاسو ورته را مدد شو وایي که تاسو لیسه قبول کړو. نو چې کله ستاسو دپاره قبولتیا نشي کولی نو بیا ولی دی تر آمدت شا ولی دا اللہ تبارک و تعالی سر شریکان گرزوی علهم ارجل یمشون بها ایدی لرخ پیری چی روان دی پا دی سرا ام لهم ایدی یبتشون بها یا دی لرلاسون دی چی نیول کئی پا دی سرا ام لهم آیون یبصرون بها یا دی لرسترگی دی چی لدل کئی پا دی سرا ام لهم آزان یسمعون بها یا دی لرا وگون دی چی اوریدل کئی پا دی سرا قلدو شرکا اکم وای ورتا را مدد کئی اغا دبرخی خواندان ستاسو ثم کی دونی بیا زما تدبیرو کئی زما بندوبسو کئی مال د تکلیف را کولو مال د مرگ را وستو پا ما مانی فلا تنظرون او مال مولت مرا کوئی سنگا چی الله تبارک و تعالی او فرمایل چې څوک تاسو را مدد کوي د الله تبارک و تعالی نه علاوه نور چر سری نو هغه چې مشرکانو د مکی برا مدد کول نو هغه خلق چې په دنیا کې داغي په خو خلقو به یادېدل نو چې کله هغه او پات شوی دی او تاسو مړ شوی دی د دنیا نه تللی دی نو یو خدا چې ستاسو خبره اوریدې نشي او ستاسو قبولتیا کولی نشي او کته وای چې نه را زما خبره اوري نو خپي اشته چې را روان شي پس ته مرګ نه چا څوک لیدل دی چې یار دی دنیا ته سیوا د هغې نه چې الله تبارک وتعالی سورة البقره کې موږ هغه واقعات ذکر کړي وو چې اویا کسانو هغې تللي وو الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام سره او دارنګي سورۃ الاعراف کې دلته هم تیر شو چې الله پاک بیا ژوندی کړو دارنګي هغه سړی چې په کلی باندې تیروته و او خر وسره و او تعجب یې وکړو چې دا به الله تبارک وتعالی څنګه دا کلی بیا ژوندی کوي الله پاک سل کاله دی په هغه ځای باندې مړ کړو نو داسې واقعات شته چې الله تبارک وتعالی وغواړي نو هغه ټول دنیا ژوندی کولی شي خدا تاسو چې چا ته را مدد شوی د دنیا نه تللی دي نو هغې واپس په خپو باندې راتللی شي چې ستا امداد وکړي نو خپې اشته چې تا له راشي څومره وضاحت سره قرآن د شرک رد کوي کم خلک چې اولیاء کرام نیکان خلک قبرونو والا را مدد کوي نو خپې اشته چې راشي ستا امداد وکړي ام لهم ایدی یبتشون بها یا اشته د دې لاسونه چې نیولو کې په دې سره ام لهم اعین یبصرون بها یا اشتی دی لرسترگی چی لیدلو کی پا دی سرا که بغیر ده حواسو ناوری نو دا صفت تا چا ده بغیر ده حواسو نجی اوری دا صفت خود یو اللہ تعالی ده او کتوائی چی دا بابا اوری نو دا اللہ تعالی چا صفت ورکو دا اللہ تعالی صفت تا ورکو نو بغیر ده حواسو نا په غیب باندې اورېدل دا یو د الله تبارک وتعالی کار دی او چې ته وینه قبر کې زما اوري او زه دل راغلی یا د کور نه ورته سوالونه کوم دی زما اوري صفت دی د الله والله ورکو په غیب باندې بغیر د الله تبارک وتعالی نه هیڅوک نشي اورېدی الا دا چې الله تبارک وتعالی چاته اورونه وکړي اجودا خبر د پیغمبرانو علیهم السلام ته چې د چا حالات په ورته په غیب باندې ذکر کو نو هغې ته انباء الغیب ویلی شي علم غیب ورته نشي ویلی ځکه چې الله ولا خبر د غیب ورکی او علم الغیب چې کوم دی دا هیچا څخه بغیر د الله تبارک وتعالی نه نشته نو که تاسو وایئ چې دی را مدد کیږي نو بیا داسې یو کار وکوي که نه زه خوام چې دی څه نشي کولی نو چې زه دا دعوه کوم او دی څه نشي کولی او تاسو دا ایمان راوړئ چې دی څه کولی شي نو زه ماله چیلنج راکوي د دې په خلاف مانې زما دی په دنیا کې څه ماله دې تکلیف راکوي په ما دې مرګ راولي نو فرمای کولی دو شرکا اکم وای ورته را مدد کوي د برخې خاونه ستاسو ثم کی دونی بیا زما تدبیر وکوي د مرګ زما بندوبسو کوي دا مسله کول او په دې استقامت ډېره ګرانه خبره وه نو پیغمبر ورته وایي چې تاسو زما د مرګ څه تدبیر کوئ نو کوي که نه خو زه دا مسله پرېښودو والا نه یم دا د انبیاء علیه الصلاة والسلام شانو چې مسله د توحید کې به قسمه قسم تکلیفونه اغي حتی دا که مرگ را مانی رازی نو دا مرگ نه یریږم خو مسله چې کم دی نو دا پرېږدم نه مسله به بیانوم او مسله به تاسو ته کوم دومره دا چې اخلاق په سړی ښه ساتي د پیغمبر تابعدار چې څومره د الله د دین کار کوي نو اخلاق په نرم ساتي او ښایسته به ساتي او بیان د حق او برابر په توحید باندې او په هغه باندې د دلایلو سره به خلکو ته بیان کوي. اگر کدا خبر په ټول مخلوق باندې بد لګي او ار څومره دي ستا خلاف کوي نو ستا به کار دای چې زه به د الله تبارک وتعالی د حق دین بیان کوم. دغه رنګي د نوح علیه السلام په بیان کیوم هو الله تبارک وتعالی سورۃ الیونس کې 71 نمبر آیات کې فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ وَلَوْلَا فَدِيمَانِ خَبَرَ دُنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كَلَيْتُهُ يَخْبَلْ قَوْمَتَا يَا قَوْمِ يَا قَوْمَ زَمَا إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي كَچَرِوِي گران پتا سمان زما ودریدل د پار دسو د پار د بیان د حق د پار د توحید د مسلې چې زو لاړم پدې کلک وتذکيري او یادول زما بی آیات اللہ پی آیاتونو دا اللہ تعالی بانده فعل اللہ توکلتو نما زان پا اللہ بان سپار لده نو چکل ما اللہ مانی زان سپار لده نو زد تاسو لچیلنج در کوم چیز ای ما تس نقصان را رسوی نوح علیہ السلام ورطم وی فعجمیو امرکوم نو بیا تاسو سو کئی جمع کئی خپل رائی او دا خپل مددگاران را مدد کئی طول یوزی شئی و شرکاءکم او د برخي خوندان تاسو او تاسو ټول یو ځای شي ثم لا یکم امرکم ثم لا یکن امرکم بیا دنیشی فیصله تاسو علیکم په تاسو باندې غمتن پټا ثم اقدو الی بیا ما ته ووروي د خپل فیصله ولا تنذرون او بیا مال مولت مراکوي وګوره نوح علی السلام ورته وموي چې زه د الله تبارک وتعالی مسله بیانوم او که تاسو وایئ چې زمونږ د حضرات چا لټکره ورکولی شي او چاته نقصان رسولی شي نو ځای ټول را جمع شي او مال نقصان را ورسوئ ما ته نقصان راکئ. دارنګې د هود علیه السلام په بیان کې 54 نمبر آیات کې په سورۃ الهود کې الله تبارک وتعالی د هود علیه السلام په بیان کې فرمایي چې هود علیه السلام ورته ویلیو ان نقولو نو هود علیہ السلام ته سوئی چې کله هود علیہ السلام ورته مسله د توحید بیان کړه نو دی یې ری په خپلو کارسازانو باندې نو هود علیہ السلام ته وای ان نقولو نو وایو مونږه الا اعتراکا مگر دا خبره چې وبرسیږي تا ته څه شی به تا ته ورسیږي بعض الهتنا بسوء بعض زمونږه حضرات په بدای سره و هود تا ته پته نشته چاچ دې خلکو نه نفی کړی دا چې دې سنشي کولې نقصان به تر اورسې وهود ته نه پويږي دا خو د برخي خوندان دي د اختیاراتو خوندان دي زمونږ ملک هم خلق وای کی او لسمه دې ور نکړه نو مې خبرې پي پرېګ دي کی او لسمه روجه دې ونيني ولا نو مصیبت به در باندې راشي یو لسمه روجه به خلکو نیولې د لوی ځوان د پاره او دارنګي په یو لسمه ورځ د هرې میاشتې چې کوم دی څه به خیرات کوي هغه به ورکوي د لوی ځوان په نوم باندې او د چا چې میخې میخې به هغې به پیمه ورکولې نو مختلف قسم سیزونه د غیر الله په نوم باندې نو مطلب دا چې زمونږ الحه چې کوم دي دا به ته په بدی راورسي د دې بدی مه بیانوه. نو هود علیه السلام ورته وایي قال انی اشهد الله وای ورته چې زه ګوا کوم الله لرا واشهدو او تاسوم گواو سی انی بری مما تشرکون ز بیزار ایم دا غسنا چې تاسو د الله تعالی سره یې صدر کوي خو کستا سودا کی دی چې ما کله د دې خبر اعلان وکاو او تاسو وایي چې دی چاته نقصان رسول شي نوحود علی السلام ورته وی من دونی سیوا د الله تعالی نا فقیدونی جميعا نو تدبیرو کوي زما ټول په جما ماته تکلیف را کولو زه ستاسو د باباګان دي شي مونږ ورته هم وایو پیر بابا دي شي د دیو لسم زوان چې ورته توای شیخ عبد القادر جیلانی دی شی رحمت الله علی علی اجویری رحمت الله علی چې خلق وته داتا گنج بخش وای منګه وای ټول راجمه کا او مونږ وای چې دی هیڅ نشی کولای زمونږ ته خودی نقصان را ورسی زول چیلنج ور کوم ما ته خودی نقصان را ورسی نقصان بغیر د الله تبارک وتعالى نه په غیب باندې د بل چا نه غنل دا خو شرک دی او چې کله دا عقیده په یو سړی کې پرتای سوال نه پیدا کیږي چې دی مؤمن شي او سوال نه پیدا کیږي چې دی موحد شي دا عقیده د هغه چا ده چې مشرکانو به وي دا که موږ د دین خلاف وکړو موږ ته به ټکر را ورسی نو هود علیه السلام وایي زما ته یو ټکر را ورسی ثم لا تنذرون او بیا تاسو لدی مولت در نکړی شي اړو مولت تلن در کوم په دې میدان کې د نغواړم چې ماته د تکلیف را ورسی نو د دې وجه نه دلته وم په سورۃ العراف کې فرمای ګلدو شرکاءکم ورته وایه را مدد کوي د برخې خاوندان ستاسو ثم کیدونی بیا زما د مرګ بندوبس کوي ماته د تکلیف را کولو بندوبس کوي ثم لا تنذرون بیا مال مولت مرا کوي اړو مولت را لمرا کوي ان ولي الله الذي يقينا معاون زما الله تعالی الذي اغذات ته نزل الكتاب چې نازل کړي دي کتاب وهو يتولى الصالحين او هغه دوستی کوي د نیکانو سره نیکان هغه چاته وي چې میدان کې چغه د توحید وهي نوې فرمایل سو یقینا معاون زما چې کم دی هغه الله دی زه د الله د وحدانیت چغه وام او د دې وحدانیت ته مسلې د پاره چې زه کومه چغه خلکو ته او دعوت ورکوم هغه الله تبارک وتعالی دا کتاب را لېږلی دی او په دې کتاب کې دا مسله چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشي کېدی بغیر د الله نه په غیب باندې علم بالغیب بل څوک نشي کېدی بغیر د الله تعالی نه په غیب باندې ضرر لری کول او دارنګي پیدا ور کول بغیر د الله نه بل څوک نشي کولای دارنګي د الله تعالی چې کوم اختیارات دي هغه بغیر د الله تعالی نه بل څوک نشي چلولای او دا الله چې دی چې څوک دا مسله کوي الله تبارک وتعالى دا غي معاون دی نو چا چې په ما کتاب نازل کړی دی هغه به د ټولي دنیا په مقابله کې زما حمایت کوي هغه زما حمایتي دی نو د دې وجه نه تاسو اعلان واورئ چې خپل زور څومره استعمالوي خپل زور استعمال کوي تاسو ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى معاون د نیکانو خلکو دی نو د دې وجه نه فرمای او هو يتولى الصالحين هغه دوستی کوي د نیکانو سره والذین هغه کسان تدعون من دونی چې تاسو را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه لا یستطيعون نصرکم نو طاقت نه لري د امداد کولو ستاسو ولا انفسهم او نه د خپلو ځانونو ینصرون امداد کولی شي کم خلق چې تاسو را مدد کوي او تاسو هغې ته را مدد وایي نو هغې خو یو دا چې خپل ځان دپاره ستاسو دپاره د امداد کولو څه قسم له اختیار نشي لرلی نو بیا څله را مدد کوي او ستا امداد څه د خپل ځان دپاره څه نشي کولی نو چې کله څوک د ځان دپاره څه نشي کولی نو ستا دپاره به څنګه وکړي الله تعالی فرمایي چې توان نه لري د امداد ستاسو او نه د خپلو ځانونو که چېرې توان یې لرلی نو هغې به د هغې په درګاونو کې د هغې د قبرونو نه ګیر چاپیره به چرس او پوډر او بنګ سکلی کېدل ډمامې به غږېدی که چېرې هغې څه کولی شو هغه که ته وایې چې نیکان خلک دی نو په ایمانداری وایي چرس کل بنګ سکل ډمامې غږول او دارنګ بې ستره ښځې هلته ګرځېدل دا د ولي خوښه ده نو که هغې څه کولی شو خو دا به یې لر کړي وو که نه خو هغې څه نشي کولی دلیل د دې خبرې دی که نه نو چې کله دلیل د دې خبرې دی چې هغې د خپل ځان دپاره د ذمه داران نه دي نو ستا دپاره به څه وکړي نو د دې وجې نه مشرک چې کم دی که هر څومره ده ته د قرآن دلایل بیان کړي خو چې عقیده کې شرک پروتي او نو د دې پاره د قران هغه دلایل اگر چې سمرا وګورا قران صفای سره او وضاحت سره د دې خبرې بیان کوي چې د خپل ځان د پاره ذمہ داران ندي نو چې کله د خپل ځان د پاره ذمہ داران ندي نو استاد د پاره بسنګ امدادو کی ان الذين يكننا كسان تدون من دون الله چې تاسو را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه عباد امثالكم بندگان دي تاسو غوندې زینه مخ کی آیات وکنه و ان تدوم الى الهدى او چرتا سره مدد کوي دی له هدایت طرف تا لا يتبعوكم نتابداري نشکول استاسو سواء عليكم برابر د پتاسو ادعوتموهم کتا سره مدد کوي دی لرا ام انتم صامتون یا یی تاسو چف ان الذين يكننا كسان تدعون من دون الله چ تاسو سره مدد کوي سیوا د الله تعالی نا عباد امثالكم بندگان دي استاسو غني فدوهم نرا مدد کی دی لرا فلیستجیبو لکم نو قبولتیا دیو کستاسو چیلنج والا ورکو ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتونی الہم ارجل یمشون بها یا دی لرا خپی دی چی روان دی پدی سرا لل کئی پدی سرا ام لهم ایدن یفتشون بها یا دی لرا لاسون دی چنی ول کئی پدی سرا ام لهم اعین یبصرون بها یا دی لرا سترگی دی چی لدل کئی پدی سرا ام لهم آذان يسمعون بها یا دی لر غوگون دی چه اوریدل کئی پدی سرا کلی دو شرکا اکم وی ورطا را مدد کئی ده برخی خواندان ستاسو ثم کی دونی بیا زما ده مرگ بندو بسو کئی بیا زما تا ده تکلیف را کولو بندو بسو کئی فلا تنظرون او مال مولت مرا کوئی ان ولی اللہ اللذی یکنن معاون زما اللہ غزات تے نزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب او هو يتولى الصالحين او هغه دوستی کوي د نیکانو سره والذین هغه کسان تدعون من دونی چې تاسو یې را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه لا یستطيعون نصرکم طاقت نه لري د امداد کول ستاسو ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانونو لپاره امداد کولی شي